السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة. اليوم في كملان قنباو نزوم مزيا اتكاد صحيح كتكنغوز الإيمان الستة. شيخ ويتو عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى كسوكيام لنقهو أمباو ونلزيا اتكاد يا أهل السنة والجماعة كتك أنقوز ذا إيماني أمباو نستة أمباو هاي نمسألة نمبنة. أسيما رحمه الله: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة ميونغوني مو جملة الاعتقاد يا أهل السنة والجماعة الإيمان بالله، نكم وامن الله تبارك وتعالى، كم وامن الله تقوه وملائكته كذلك نكم وامن ملائكة والله سبحانه وتعالى. Kwanza kumwamini Allah, kisha kumwamini malaika, kisha akasema wa kutubihi, kisha kuamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja katika nguzo za imani asita. Wa rusulihi, na mitume wake. Wa rusulihi, na mitume wake. Kisha akasema walba'thi ba'da al-maut. Walba'thi ba'da madha? Al-maut. Yusatuna. طيب، قال والبعث بعد الموت، نقوى منه وففوه بعد يا كوفة، يعني بعد يا رات كوفة كنا صوالة لوففوه واتو أتففليوا ألافوا ووجيوا نواليكوا إن خيرا فخيرا وإن شر فشر. Mtu kama akafanya khairi, basi atakutana na nini? Na khairi. Na kama mtu kafanya shari, vile vile atakutana na shari. Hiyo ni katika itikadi za ahli sunnati wal jamaa. Wal imanu bil qadari, lakini pia kuamini qadar, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yakadiria mambo ambayo lazima yatokee. طيب تنعز في موجة بعد يكين جمع الأقوان ذلك سيما الإيمان بالله ومؤمني الله شيخ برجس يسيما مسألة ألف فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقد تقدم بيان ذلك هنا katika kitabara tukiweka al-imanu billah. Asema al-imanu billah yatadhammanu al-iqrara bitawhid ar-rububiyyah, kumwamini Allah inafungamana na kukiri tawhid ar-rububiyyah, yani tawhid ya ubwana, tawhid ya vitendo vya Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba kuna vitendo ambavyo hakuna anayeweza kuvifanya isipokuwa Allah mtukufu. والألوهية أي الإقرار بتوحيد الألوهية. الألوهية بمعنى كثير توحيد الألوهية. توحيد الألوهية لتوحيد يوم. كذلك كذاك يجي توحيد العبادة. توحيد يوم. طيب والأسماء والصفات. توحيد يا مدينة نسيب. وقد تقدم بيان ذلك نبينه وهو يوسف ولشتنغليه وناجى قرديه. مسألة باء أسمى الإيمان بالملائكة ومن ملائكة كشا قسمى والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجوده ومن ملائكة إنكوا وكسديكشا كمبواه نبيون بوافو. وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم نياله yaliyotajwa katika majina yao yote tuyaamini na yale yaliyotajwa katika vitendo vyao tuamini yote. Qala ta'ala anasema Allah mtukufu, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih. Mtume ameamini yale aliyoteremshiwa yeye kutoka kwa Mola wake. Wal mu'minun, na waumini pia wameamini. كل آمن بالله وتها وممؤمن الله وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله نمتم واك يعني قرآن سورة البقرة آية 285. وقال تعالى لكن قسمتين الله مسكوف ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. علي بسمع ليس البر كما سوى ما سوء أن تولوا وجوهكم نيني كوالكيزة نسوزين أي في الصلاة كتك الصلاة حفظهم مزوما يهودي لما نصار وليظوما wakati kibla kilipogeuzwa kutoka Baitul Maqdis kwenda Makkah al-Mukarrama, wakagoma wakaona wema ni kuelekea Baitul Maqdis ndio khairi, hawana khairi wao wakiangalia Makkah. Waislamu na wakasema khairi ni Makkah, maadamu tumegeuzwa huko ndio khairi. Allah akawaambia laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi, si wema tukuelekeza nyuso zenu upande wa mashariki yani Sham. Nazala raddan ala al-yahudi wal nasara hina zamu dhali, hili shuka ni raddi kwa mayahudi na manasara pale walipo dai kwamba wema ni kuangalia mashariki. Wal maghribi bimaana ya Makka, walakin albirra man amana billahi, lakini wema ni kumwamini Allah. Wal yawmil akhir, wa min siku ya mwisho. Wal malaikati, wa min malaika. Wal kitabi, bi maana wal kutub, na kuamini vitabu. Wan nabiyina, na kuamini manabii. Suratul Baqara 177. Wa fi sahihi Muslim, katika sahihi Muslim imekuja min hadithi Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه الطويل هذه هي عمر بن الخطاب ndefu imekuja fi su'ali jibril lin-nabi, katika su'al la jibril alipokuwa akimuuliza mtume maswali katika ile hadithi ya jibril ni hivi hadithi jibril lin-nabi muhammad sallallahu alayhi al-iman muuliza kuhusiana nini na iman. Qala kama kasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, الإيمان أن تؤمن بالله إيمانكم ومن الله وملائكته نملائكواك وكتبه نبتبذاك ورسله نمتمواك واليوم الآخر نكو يمين سكو يمينشو وتؤمن بالقدر خيره وشره ومن قدر خيرياك نشرياك بيوت من الله تعالى. طيب وصف الملائكة Sasa tunakuja kuzungumzia sifa za malaika. Waqad wasafahum Allah Ta'ala fi kitabihi. Allah tabaraka wa ta'ala amewasifu katika kitabu chake biqaulihi, kwa kauli yake aliposema walahu man fis samawati wal ardh, ni vyake yeye vilivyoko mbinguni na ardhini. Wa man indahu, na hao ambao wako kwake huko, yani al malaika, la yastakbirun an ibadatihi, hawana kiburi. Si kama binadamu tuambua fanya ibada fanya kiburi, lakini hawa hawana kiburi katika kutekeleza ibada za Allah. Wala yastahsiruna, wala hawachoki pia, hawana kiburi lakini pia hawachoki. Yusabbihuna layla wan nahara, wanafanya tasbihi mchana na usiku. La yafturuna, hawanyamonyei. Unajua katika ibada ambao kwenye tarawehe rakaa ya nane au rakaa ya saba nasikia viungo vimenyong'onyea kidogo, sio? Basi malaika hawako hivyo. La yafturun, hawanyong'onyei mili yao katika ibada, hawafanya ibada, sio? Wakala taala aidan, kasema tena Allah mtukufu, bal ibadun mukramun, ni waja watukufu. Sawa, la yasbikunahu bilqawl, hawamtangulii Allah kwa neno kama Allah ataka hivi wao wafanya hivi. Wahum biamrihi yaamalun, amri za Allah ndo wanazozifanya wao. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena, inna alladhina inda rabbika, hakika hawa ambao wako kwa mola wako, bimaana ya huko juu huko, la yastakbiruna an ibadatihi, hawana kiburi katika kutekeleza ibada za Allah. Wayusabbihunahu walahu yasjudun, wanamtakasa Allah tabaraka wa ta'ala, na kwa ajili ya hii Allah wafanya nini? Wanasujudu. Fahum afidu lillah, kwa hiyo malaika ni wenye kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Sije kuonekana kwamba wanaofanya ibada ni wanadamu na majini tu. Famalaikatu abidu abidu lillah. Sheikh Barjas yakitusabarika anikaivyo hivyo, almalaikatu abidu lillah, malaika ni wenye kumwabudu Allah. Qala fahum abidu lillahi ta'ala, hakika hao malaika ni wenye kumwabudu Allah mtukufu. Wa khalqum min makhluqatihi al-azima, ni viumbe katika viumbe vya Allah vitukufu. La yastahiquna shay'an min al-ibada, hawastahiki chochote kuelekezewa katika ibada, yani haijuzu kuabudu malaika. Ndo maana yake qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa yawma yahshuruhum jami'an, na siku ambayo Allah atawafufua wote, majini, wanadamu na mfano wa malaika. Thumma yaqulu lilmalaika, kisha atasema Allah kuambia malaika, ahaulai iyakum kanu yaabudun, hebu nambieni hao kweli walikuwa wakikuabuduni nyinyi, au nyinyi mliwaambia wakuabuduni? Ahaulai, dhamiri narudi kwa wanadamu. Je, hao watu iyakum kanu yaabudun, walikuwa wanaabudu nyinyi hawa? Qalu, malaika watajibu watasema, subhana, kutakasika na mabaya ni kwako, anta waliyuna min duni, wewe ni kipenzi chetu kinyume na hawa. Bal kanu yaabuduna aljinna, hawa walikuwa waabudu majini hawa. Sababu jini bi maana ya sheitan ndiye aliyewapoteza mpaka wakaanza kuabudu visivyokuwa Allah. Qala bal kanu yaabuduna aljinna, bali hawa walikuwa wakiabudu majini. Aktharuhum bihi mu'minun, wengi wao katika hawa wanaamini majini. Aiseni hatari, asema wengi katika hawa wanadamu hawa wanaamini majini. yani wanaamini kwamba majini yanadhuru, yananufaisha, usipomtekeleza jambo lako unapata hasara, maisha yako yatakuwa dhiki na nini. Kwa hiyo ndio maana jini bi maana ya shaitani akisema jambo basi wao wanatia haraka haraka. Sema nataka mbuzi, ni mbuzi. Nataka asijie kuishi, ndio vitu gani? Anatengenezewe chana sijui, haraka kabisa. Basi yaletwa mikate ya kumimina, yaletwa mayai, yaletwa ndizi zile zinaletwa. Ndipoona vitu vingi sasa vinaletwa takaruban lishaitani, kwa ajili ya kujikurubisha kwa shaitani akubali. Kama ni nguo ndio apone, kama ni yeye mwenyewe ndiye anayeumwa, mwenye ama shaitani apone. Kama ni katika familia kuna wayumba yumba kidogo, basi familia itulie. Na mfano wa vitu kama hivyo, wasikia watu kila mwezi wa 12 huenda kwao, huenda kutambika huko, na huko nao Waislamu walivyoona wao hawatambiki wakatumia hauli. Ni hayo hayo tu, ni hayo hayo. Wale kule watu wa Moshi wenda kutambika, ninyi watu wa huku Tanga mafanya hauli, lakini mwisho wake ni yale yale. Haya jamani, tuwasemee wale waliokufa. Halafu hii tabia ya kwamba mtu amegombana na mtoto wake hii, alafu yeye amwambia ili wakati ili mtoto arudi kwa baba yake vizuri, amwaya mgizeni mwana rungara maji, yaani mshikilieni mtoto katala maji. Alafu ile katala maji likishikwa, kuna maneno yazungumzwa kama ni pale mlangoni, wewe mzazi umeishika ile kata, wazungumza, ah, nimesema nyie mliokufa nazeni vichwa, huyo mtoto mambo yake yaende vizuri, huyo mtoto afanikiwe. Basi kama ni mtu anaumwa, naomba huyo mtoto apone. Ewe fulani bini fulani, wanaanza kutajwa wale majina, ewe fulani bini fulani na fulani bini fulani, kama ni nyinyi basi lazeni vichwa. Sijui hapo walipo wameketi wale vipi, hawa watu wapumzike, hawa watu wapone, watoto wana matatizo. Haya ndio tunasema jamani, haya mambo ni mambo ya kijahilia haya. Mtume alikuja akayaondoa, siombe makaburi. Ajabu kabisa, uliyekasirika ni wewe, lakini eti utie maji kwenye kata ukaombe waliokufa. Jamani, hebu watu na wasome hii dini yao, watu waache inadi. Inadi za nini? Nasalullah salamata wal afia. Tayyib, qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinna, walikuwa hawa wakiabudu majini hao, aktharuhum bihim mu'minun, wengi kati ya hao wanaamini majini. Faqala ta'ala, akasema tena Allah mtukufu, wala ya'murakum an tattakhidhu al malaikata wan nabiyina arbaba, hakuna nabii hata mmoja ambaye amekuja kuwaamrisha watu wafanye malaika na manabii ndio waungu. Kuna nabii huyo? Habda. Aya'murukum bil kufri, yani akuamrisheni nini ukafiri? Baada idha antum muslimun, baada ya nini kuwa Waislamu? Hakuna kitu cha namna hiyo. Manabii wote waliokuja wamelingania tauhidi. Sasa hawa watu kuabudu majini na malaika wametoa wapi? Yani fi sahihi Muslim, katika sahihi Muslim, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, zimwendee wakati tunazungumzia sifatu khalqi almalaika hapo, iwa qala, akasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, zimwendee khuliqatil malaikatu min nuri, malaika waliumbwa na nini? Na nuru. Wa khuliqa aljannu min marij min nar, na majini au jini akaumbwa kutokana na ule moto wenye kukatika ule lahib. Al-khalis fi dukhan, ambao hauna moshi, ule unaowaka mkundu alafu unakatika tabu. Basi jini kaumbwa na huo ule unaokatika ule. Ewa. Kisha sema wa khuliqa Adam mimma qad wusifa lakum ay at-tayy. Adam aliumbwa na kile ambacho ameshasifiwa, ameshaambiwa. Maana ya nini? At-tayy yabisun yusma'u lahu sulsilatu aw sawt. Udongo uliokauka ambao unasikiwa sauti, sehemu ikikauka hapo kipiga ngingi nani inatoa sauti. Unaona? Na sehemu ambazo ni kavu na zilizopaka zinachanika chanika, kipiga hivi nasikia sauti. Ya mwanadamu wamensifati khalqihim, miongoni mwa sifa ya maumbile yao, annahum anna lahum ajniha. Malaika si kama wanadamu, malaika wana mbawa. Malaika wana mbawa. Faminhum man lahu janahani, janahani. Katika hao kuna ambao wana mbawa mbili mbili. Faminhum man lahu thalathatu thalatha. Katika hao kuna ambao wana mbawa tatu tatu. Faminhum man lahu arba'atun arba'atun. Lakini katika hao kuna ambao wana mbawa ni nne, wa hakadha. Qala ta'ala, nasema Allah mtukufu, alhamdulillah, sifa njema ni zake Allah mtukufu, fatiri samawati wal ardh, muumbaji wa mbingu na ardhi, ja'ili lmalaikati rusula, aliyefanya malaika kwamba ndio wajumbe kutoka kwake kuja kwa manabii, sio kuli ajnihatin, ambao wana mbawa masna ay masna masna mbili mbili, wa thalatha na tatu tatu, wa rubaa na nne, yazidu fil khalqi ma yasha, lakini Allah anazidisha katika uumbaji wake atakaza. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika Allah tabaraka wa taala ni juu ya kila kitu ni muweza. Na ndio maana Mtume anasema alikutana na Jibril na anambao 600. Maana yazidu fil khalqi ma yasha. Alivyowataja viumbe pia mwisho kama lije hivi hivi. Pale aliposema Allah amewaomba viumbe, faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba. Yazidu fil khalqi ma yasha. Kwa hiyo kuna viumbe vingine vyatembea na tumbo, vingine miguu miwili, vingine miguu minne, lakini anazidisha katika uumbaji atakavyo. Uweze ukamkuta jongoo na miguu mingi kweli kweli, sishangaa. Qurani imesema mwisho minne, yazidu fil khalqi ma yasha. Ama yazidisha katika uumbaji atakavyo mwenyewe, apangiwi, sio aiwa. Idhan fi sahihi al-Bukhari, sahihi al-Bukhari an ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام متن صلى الله عليه واله وسلم راى جبريل له 600 جناح. alimuona Jibril ana ba miangapi 600, umeelewa? Na tayeb kudratuhu ala tashakkuli, uweza kwao kujibadilisha badilisha. Leo sisi na malaika tunawala tuwamaliza, ana amezungumza kweli kweli wengi. Tayib qudratuhum ala tashakkul, jinsi wanavyoweza kujibadilisha badilisha. Waqad aqdarahum Allah ta'ala ala tashakkul bil ajsam, Allah tabaraka wa ta'ala amewaweza wao kuweza kujibadilisha badilisha kimwili. Alhasan, tena kwa uzuri kabisa, kama tamathala Jibril alayhi salam لمريم بشرا سويا, كما جبريل alikuja kwa Maryam akatamasa ni mtu aliyetimia vizuri. Maryam mwanamke tena kaja kwa sura mwanamume. Ambia maadha najita na Allah na wewe kaa mbali na mimi in kunta taqiya, kama wewe ni mcha Mungu usinisogelee. Unaona hapa Jibril amekuja kwa sura ya binadamu kabisa, rajulan kadhalika alikuja tena mbele ya masahaba, tala alaina rajul shadid bayad sawad shadid nimesemaje ya kwanza shadidu bayadu siyadi alafu shadidu sawadi sha'a la yura alayhi atharu safar wala ya'rifu minna ahad. Hapa napo kaja kwa sura ya kibinadamu Jibril huyo huyo. Aiywa, kwa hivyo kuna sehemu nyingi alikuwa Jibril anakuja kwa sura ya kibinadamu. وكما تمثل او تمثلوا لابراهيم ويجي مثله في ابراهيم والملائكه اللي يقول يفقدوا كجيجي تنوح عليه الصلاه والسلام عندما حل عليه ضيوفا مكرمين ولفمجيه يي وجني وتكوف هو جوي وتوكا لكن اللي بيواونا تو خير يجلكانا ketika nyus peke yake haraka kachukua kisu kenda kachinja kijindama njeni wa kuchinjwa ndama si mchezo ati kenda kachinja kijindama huko bana, kaja kakibanika vizuri kawaletea karibuni kule kule ndio bana. Walamma raa aidiyahum la tasilu ilayhi nakira, aliviona mikono yao haiendei kile chakula akawafanya ni nakira. Nakira ni kitu ambacho kinajulikana. Hawa sasa mtu mjumbe gani, mbona hawali ha au jafamina hum khifa, hapo akiingia sasa uoga hawa viumbe wa vipi? Wakasema la takhaf usiogope, inna ursilna ila qaumi lut, sisi hapa kwako tumepitia lakini tumetumwa kwa nani? Kwa watu wa Lutu ndio tumetumwa huko tukawaangamize wao, sio na shida yeye kapata wageni wa mraatuhu kaima, hapo mkewe alikuwa amesimama. Fadhahikat, alulama anasema akiingia katika hedhi baada ya kubashiriwa pale, maana alikuwa ni kibibi kizee. Fadhahikat, akacheka kucheka pale, maana akiingia katika hedhi. Basharnaha bi Ishaqa, hapo tukambashiria Ishaqa, wamemwarai Ishaqa Yaqub na nyuma ya Ishaqa Yaqub, na ndio maana Sara za Ishaqa, kisha baadaye kizazi chake kiendelea nani? Yaqub. Yaqub hajamzaa yeye, ndio maana kama mwana kuja Warabi bana ni mjukuu, mjukuu huja nyuma, sio sahihi. Kwa hiyo baadhi ya ulama sema hapo wale walikuwa ni malaika, na hakika na walikuwa ni malaika ndio kuja kumtembelea Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. وكما تمثلوا للوط عليه السلام عندما جاءوا لانزال العذاب بقومه ولبوجه تمثل لوط كبيس ولبوجه كلت عذاب قوات لوط ونحو ذلك على مثال ومما كما هذا لوط كواجوا اكوزنيكا سنه كما اليوم هي سيكو غومو هي نكوجا ني واجني hapa kwangu hapa niwaambie ni mimi. Waume washajua anza kuwafuatilia wawafanye mabaya na nyinyi, yani hamna hata katika alaysa minkum rajulun rashid, hamna hata mtu mmoja mwema, basi nyinyi mkiwa na wageni tu mwapata tayari mwageuze mwafanye machafu. Kaambia Lutu, wewe acha tu, inna maw'idahum as-subuh, ahadi yao ni asubuhi hapa. Alaysa subuhu biqarib, hivi asubuhi sio karibu? Asubuhi ni karibu bila shaka. Basi wewe, hiyo ndio ahadi yao, we fanya mambo yako, uondoke hapa, utuache nao tu hapa, si tutajua tutafanyaje. Basi namshukuru mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyemuomba Allah tabaraka wa taala katika ile maombi yake, umati wake usipoteze bisana tulbi'ana, yaani umati wake usipoteze huku kama zile nyumadu za zilizotangulia kwa ujumla wote nyuma kwa bala njaa na mfano wake mati wangu sana mzee, lakini watu wachache wachache wawili wawili kijiji naweza katokea. Ndio nasikia huko Malaysia kumepiga bahari imekasirika huko imewafuata watu kutoka kwenye majumba. Inatokea sehemu moja moja, lakini sio watu wote kama walivyokuwa watu wengine. Tayeb. Arraddu ala al-mushrikina fi qawlihim al-malaikatu banatullah. Sasa hii mambo ya rududu haya yaacha haya. Tukuja kuendelea nayo siku nyingine. Raddi kwa washirikina wanaodai kwamba malaika ni watoto wa kike wa Allah tabaraka wa taala. Hii tuiacheni. Tutakuja kuendelea nayo siku nyingine biidhnillah tabaraka wa taala. ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. في